dobry towar. Ha. Ja nie dam się zaskoczyć, to być przewodnia, idę do przodu. Jak żywa pochodnia. Litość to zbrodnia, wiem, muszę pamiętać, nie pękać. Aha. Sprawdź. Raperzy chcą słów, słuchacze chcą czynów. Nie ma litości dla skurwysynów. Co twojej krwi chcą, żeby zginął, zgnił. Jak żona lota, ty nie patrz się w tył. Zetrzyj ich pył, zdepcz ich marny styl. Żyj po swojemu, bądź najlepszy w tym. Pizdy się puszą i chuj im w rym. Więcej zrobisz, więcej spotkasz takich z nich. Frajdę sprawia mi, kiedy wkurwiam ich. Oni bardzo chcieliby choć raz górą być. Niech inni się bawią w pyskówki dzieciak. Ty skup się, by trzaskać życiu. Tylko to. Zbliżać się do nich to jak grzebać w śmieciach. Niech zgrzyta zębami, a ty się uśmiechaj. Nie każdemu życie przynosi korzyści, bo tylko w teorii jesteśmy równi wszyscy. Równi wszyscy. Właśnie tak. Tylko w teorii. Dobry towar. Ha. 2008 i nigdy stop. Posłuchaj. Gdy jesteś miękki, to cię niszczą. Gdy wielki, to suki piszczą. Łupy misją, ruchy wieś, póki błyszczą. Prawo, luki w nim są. Musisz tylko rzucić tym są kość. Poczekać, wrócić wszystko. Chcesz grupisz, czy zdobusz Killington? Louis Vuitton, czy ogródki z willą? Robisz kryki głupim pizdą. Majtki z dupy prysną, a próżny pyską. Hajsy mózgi zczyszczą. Masz tu niezbędni, bo wokół sami gracze bezwzględni. Starzy wyjadacze bez zębki zjedzą cię, strawią. Potem powiedzą, że smak ziom miałeś raczej średni. Brud prawie trup, może być groźny. Nóż łapie łup, jedziesz w grób zbyt mroźny. Chciwość to rozpacz, cierpliwość pogodnia. Miłość bywa słodka, a litość to zbrodnia. Boże, pozwól jeszcze raz wziąć powietrze haus. Boże, ciągły marsz do zwycięstwa, tak. Hajs przyciąga tak. Faust. Na błędy mnie nie stać, nie. Wiesz man, ludzie lubią deptać, a nie jeden ham. Wie co to twarda podeszwa, ty tego byś nie chciał. Zaręczam, świat to agresja, wieczna zdrada i zemsta. Rozterka, butelka, dodenka, stuknięta. Lekcja, jak przetrwać, gdy zjada cię presja. Mordercza, jak bestia, serca brak jak powietrza. Przedsmak, gdy zemsta, wie gdzie mieszkasz i jest tam. Wersja bezpieczna, posesja i pensja. Sens ma na ten czas, jak drży konkurencja. Konkurencja. BRZ, dobry towar. Sprawdź, sprawdź. Zaufanie i wrodzona dobroć w każdym istnieje. Szybkie ręce masz, używaj ich, nigdy nie patrz za siebie. Jesteś mistrzem albo wletem, klasa średnia nie istnieje. Raz na wozie, raz bo odbijesz kawior albo glebę. Porażki wygrane i każdy ma dobrą stronę. Lecz niektórych chce tą zawiść, cię zbiorą zwykle co twoje. Raz pokażesz, że da ci jak psy podejmą drog. Skurwysynom pourywaj ręce i nigdy stop. Bądź jednym z nich, to odwieczny problem. Nie wytykaj bycia wilkiem wilkom, bo nie poradzisz sobie jeleń czy myśliwy. Ile kurwa żeśu straci, wyni nie robią już nic. Na sobie każdy się bogaci. Oprócz porażki w nauki wyrwij sumienie. BRZ, Med, Kalos, Luban, Styka, Stison, Skardetę. Z drogi każdego z nas spadli leszcze i zostali tylko ci, co wiedzieli, że chcą więcej. Bagnie, to target, już na gardle, znieś gardę, ma życia barwę, tu nadzwyczaj ważne, brak litości wobec wrogów myśli i porażki. Bagnie, to target, już na gardle, znieś gardę, ma życia barwę, tu nadzwyczaj ważne, brak litości wobec wrogów myśli i porażek.